kawan larang ni larang. Koe tekon gandengi wito alio. Sinda teke atiku laro. Ganti neng jerit jodo. Oh larang ni larang. Opo rumong suwe suke duwe. Ganti atiku ma ora tare. Ojo sakarepe utemu. Andum tresno sa bahagiamu. Lorone atiku. Ponani awakmu ning ngarepe motoku. Lorone atiku. Ora cukup sepisan. Gandeng.